mijn vader zei. Het is de noordenwind die de dijken beukt bij Scheveningen, bij het klein Scheveningen. Zo hard dat men geen koers kan houden op de Noordzee bij de dijken. Het is de noordenwind die op de ogen slaat voor mensen van het noorden, jongens uit, om met hun flauw klokkenspel mee te kunnen zien. Ligt het noorden diep in hun ogen. Mijn vader zei, het is de noordenwind die de aarde doet draaien rondom Brugge, rondom het kleine Brugge. Het is de noordenwind die de aarde schuurt rondom de toren van Brugge. En die maakt dat onze meisjes de kalme blik hebben van oude steden, van oude steden. Die ervoor zorgt dat onze meisjes het fijne haar hebben van ons kantwerk, van ons kantwerk. Mijn vader zei, het is de noordenwind die de aarde splijt onder Zeebrugge, onder het kleine Zeebrugge. Het is de noordenwind die de aarde brak tussen Zeebrugge en Engeland. En Londen is niet meer als voor de zondvloed het punt waar Brugge de zij trotseert. Londen is niet meer dan een voorstad van Brugge, verdwijnen in de zee, verdwijnen in de zee. Mijn vader zei, het is de noordenwind die mijn lichaam zonder ziel en gram mee zal voeren naar de aarde. Het is de noordenwind die mijn zieloos lichaam bij de zee ten aarde draagt. Het is de noordenwind die mijn schipper maakt op een golfbreker of op een aanlegstijger. Het is de noordenwind die mijn kapitein maakt van een tranenvloed voor hen van wie ik hou. Zoals men ze mij doet voorkomen, zoals men ze mij kon zeggen, dat een gewaarschuwd mens voor het zweet, kan men het zo mooi maken, kan men het zo mooi zeggen, en dat het goed is verliefd te zijn. Ik weet al lang dat de komende liefde voor mij alweer een nederlaag betekent. Ik ken al voor eens het feest te beginnen, het dode blad dat de schemering zal zijn. Ik weet, zonder je voornaam te kennen, dat ik je komen overwinning zal worden. Ik weet nu al door het gemurmel dat een vijver een rivier gaat vasthouden. wijd al omdat de komende liefde niet zal lijven tot de komende lente. Ik wijd al voor eens de tijd van het omhelzen, dat voor twee wegen een kruispunt niet blijft. Ik weet dat het komend geluk voor mij zal zijn de aanstaande van de oorlogen. Ik weet al nu aan het begin van dit afschuwelijk gebed dat als het gaat regenen, de ander overwinnaar is. Ik weet al dat de komende liefde voor ons leven een nieuw rijk zal zijn, waarvan we geloven de ketenen te dragen, waarvan we geloven dat de ander overwinnaar is. Ik weet dat mijn uitgesponnen zwakte van ons vijandige schepen zal maken, maar mijn hart weet dat vijandige schepen samen vertrekken om zich aan tederheid te bezondigen. De weg zwaaide naar de buren in hun bemauwde hemden of zomerjurken, hangend over hun tuinhekjes met grote verwachting. Angst met een haak afgerost, gezonken spuuggas, trage weerspiegelingen en een gebroken oog. Je bent een vreemde. Bestaan er meer als jij? Je bent een ongewone. Ik wil er een bij. Jongen, 8 jaar later, repeterend op de piano een zwarte Bechstein, ziet plotseling door het raam de man lopend over de inmiddels geplaveisde weg, naar niemand zwaaien, juichen. Het is een jongen. Marsmuziek. is besloten uitzicht, gekwelde vloed in een geboortegolf. Je bent een vreemde, bestaan er meer als jij. Je bent een ongewone, ik wil er een bij. Afgemat betekent rare dromen, belediging na weigering. Kijk, kijk, verloskundige, het is een jongen zoals altijd. Je bent een vreemde, bestaan er meer als jij. Je bent een ongewone, ik wil er een bij. Je bent een vreemde, bestaan er meer als jij. Je bent een ongewone, ik wil er een bij. Met verven doodskrijten, behalve het huis in de nauwe straat, waar dagelijks mijn kinderen spelen. Of ik kan werken met schouders uit liefde voor hem en zijn vrouwen af wil wijzen als bedelaars. Mijn slaan neergevlijkt op de boulevard, de squal in de richting van de zee. Mijn haren wijzen naar achter naar waar. Mijn ogen niet reiken met de hand van de kade. Gezicht is een laken, mijn ogen bedekt door het zaad uit mijn handen, mijn armen slap van de zinloze arbeid. Verder ben ik zo speels als een dode hond. Thank you. Zondags verloren uren die ik zonder sluimer grijp. Vergrijs aan je schaduw waar mij ik nog immer lijk. Droomjagende morgens de witte bloemen waarmee ik kwam. Daar waar de zwarte koets van treurnis je heen nam. Ongenadig de engelen houden je weer hier vandaan. Is mijn wens een schande daarboven naast je te staan. Deze zondag. Als deze breng ik elke zondag met je schaduw door. Je aangezicht schemerloos, daar geef ik mijn leven voor. Achter kaarsen gebeden, een rijkleed reis ik je na. Laat hen niet huilen, laat hem weten dat ik met vreugde ga. Straks in mijn ogen, droomloos van wie ik hou. Mijn laatste levenskracht zegent de geest van jou.